لاری سردار د مرسلان ورپسی جاری امتیان دا غم از ما وشکی بایشی تو چشمان حبیب جمعی کت قیاران لاری سردار د مرسلان ورپسی جاری امتیان دا غم از ما وشکی بایشی تو چشمان حبیب جمعی کت قیاران امتیان طول پا غم زنگی جو خدایا تکر زلو منی بایی جو خدایا را لیر سوی عزرائیل را روانی جو خدایا دوستان غمگین دشمن لازی جو خدایا از من لولی ننرنی جو خدایا دجرا دودان تر عرشازی دا اصحابا حبیب جامعه کت قیاران لاری سردار دا مرسلان ورپسی جاری امتیان دا غم از ما وشکی بایی تر چشمان حبیب جامعه کت قیاران اسمان نوری وار ولی مزکی زنکی پا دو تار ولی زماروس پر میراخی جی بیا پر اسمان نوار ولی پاسا مرغان اسمان سکور ولی دوین جرندی پر لار ولی خدایا نکردی پا دیشوار ولی پس وز رس و ملک پوری دا زخمیانو حبیب جامعه کتوی یارانو لاری سردار دا مرسلانو ورپسی جاری امتیانو دا غم از ما وشکی بایی تر جشمانو حبیب جامعه کتوی یارانو امتیان طول یتی من سوخدایا بیا پلارا پاتا مسکینان سوخدایا حضرت زیدین حضرت عمر پدر زخمیان سوخدایا حضرت عثمان علی سوزان سوخدایا اهلی بیتوارا پریشان سوخدایا پدر غمجن مسلمانان سوخدایا برمزک پریشوی کامت پر مومنان حبیب جامعه کت قیاران از رایان را لی پا پرمان دا باری پا دروازا که وکی رغ دا نبی نبی جرن و ور و لارا پا تیم سوابی بی چی و کتل سرائی و لار سرائی احوال را روی وقت پر پلار تا دستی پا دروازا کی دیو لارا ربی نبی وی لارا بی دید اسمان یانو حبیب جامعه کت خیارانو بی بی وی لارا بی وکی کلام چی عرض می توکا نبی تا سلام که اجازه می یوار دستی غلام دستی خبر سلام دا نبیان و امام سکشه بنر دیز ما دا مخص و گام بیای حضرت راوری دا سی پیغام دا عزرائیل قبض کون که دا روحان و حبیب جامعه کت پیاران دا بی بی سترگی سو دا بی نو پیلی نبی و یا لاؤن تارا صدلی چه اجازه سوالا موارا غیدن لحوری سلام خبری پا دم کریخ پری جانان و سرنگ را غالی دول پشتنی تا دی سرنگ یا سردار و یا سبی مطلب پرم زوران و حبیب جامعه کت قیاران ازرائیل و یا لدر دردنا چی حتا لا و یا لسلامنا که اجازه وی در تجورس و جنتونا حرو غلمان و کلزان لسنگار دول پدرمی دو مطغمونا چی پس لما بورسی زحمتونا ورسا اللہ توکا عرض دبی کسان حبیب جامعه کت قیاران ډیر لاړې و دربار ته دراب بیرته پیغام راوړې نبی ته عجب چې امت وسپاره پر ما تر اخرته پورې زه نگهبان یم تر قیامته پورې نبی چې وارو دې همداسې بیان وراسم قبض مې که روح دغه آن درنا لاسونه کښېښول پر عاجزانو حبیب جامې کتکړې یارانو د اسرایل لاس تر دنیا وسنګین چې یې ښووئ پر هغه ذات بهترین د انبیاو معزز د کل امت نازنین ول اسرایل له امت مکړه غمګین ته دې عذاب تېر که پر ما آخرین روح یې تشریف یوړي د جسمه رنګین درود پر دوی هم پر واړه رسولانو حبیب جامې کتکړې یارانو حضرت عمر مې توره کش کړه یو دم چې په نامه دې مې د خدای وي قسم که چا ویل چې وپات وکړې نبی محترم په دغه توره به زه سر کم قلم حضرت صدیق لیرې کاوه د زړه غم د دې آیات په قراءت منقدم محمد هم رمک دی حق الرسولانو حبیب جامع کتکړې یارانو د لومړي خور پر دوله سما جانان زړې چې دنیا کې وه مشته عیان مشته را پرېښووي عبرت پندو نصیحا قرآن موږ یې امت یو باندې راوړې ایمان د یار لمن دورې بلس د مؤمنانو حبیب جامې کتکړې یارانو لاړې سردار د مرسلانو ورپسې ژاړې امتیانو دغه مزما اوښکې بهېږي تر چشمانو حبیب جامې کتکړې یارانو د غم از ما وشکی بایید تر ججمان حبیب جامع کتکړې یارانو.